Ruszmy w tym świecie dusznym, bariery skruszmy, kariery złóżmy w sanktuariach, by nie uszły, złudzenia prysły. Biznes ten nie będzie czysty, mój zapał wystygł, chociaż kiedyś był ognisty, dziś jestem bystry. Nie będę mówił jak mistyk, wedrę się do top listy, w przebraniu populisty. Idźmy, z duszy szyćmy, tak musi byćmy, tylko siebie widźmy, jak kań, to mi graj. Liczy się tylko nasz postęp, jak podstęp nagły, to proste, za każdym mostem, mostem palmy, to proste, jak ktoś jest osłem, zabierz mu wszystko, a gros tych ludzi prostych to pośmiewisko, trzeba korzystać, co dzień robić wszystko by stać. Było nas na przystań, wakacje na wyspach, kobiety co w tych snach połykają szable. Ja zrobię dla nich wszystko, nawet wejdę w układ z diabłem. Życie, życie jest nowelą, psy rządzą i dzielą. Same troski, willi, cierpi rynkowski, show biznes tak się kręci, tkwią w nim tylko bezinteresowni święci. Zanika mi pamięci, to nęci i kręci, jak pieniądz na ulicy, a my w samym środku straceni niewolnicy. Tia, tia, tia. A my w samym środku straceni niewolnicy. To ten czas, to ten czas, to ten czas, to ten czas, to ten czas, to ten czas, to ten czas, to ten czas. Ile razy w tyle, żyjąc w boku życia, w umyśle, który już do końca w tobie wysiadł, chwytaj co podsuną, oczy zamknij. Eden, tam się przenieś, jak pięknie. Zrobię wszystko, by spokojnie mógł zasypiać. Stoły zastawione w kolorowych drinkach, boska pycha, tylko kochać ten medialny przypał. Przykład, w świetle kamer dobrze widać. To jest ten czas, niby jak dają korzystać. To jest ten czas, stoję na zboczu urwiska. Mają tyle, co dzień chwiejąc się na nogach, bijąc bile, które trudno zahamować. Świadomość każdym rankiem budzi wielkim trzaskiem. Mogę, mogłem i żałuję czasem. Będąc niewolnikiem ciągle czegoś w życiu pragnę. Będąc niewolnikiem ciągle czegoś w życiu pragnę. Nieraz listy każe szarpać. Nieraz sytuacja mimo zmiany ciągle wraca. Dalej życie na tych oszukanych plażach. Dalej grajcie sztukę w swoich plastikowych maskach.